Aquest poema de Bartomeu Rus a Llop Porcel, anomenat A Mallorca durant la Guerra Civil, està dividit en dues estrofes. La primera té 17 versos, els quals són de 8, 9, 10 i 11 síl·labes, i la rima és gairebé inexistent. La majoria dels versos són versos blancs, però hi ha alguna rima com en els versos 2 i 4, els versos 6 i 7 i 8, els versos 11 i 14. La rima és tan assonant com consonant, i masculina i femenina, i tots els versos són d'art major. La segona consta de dos versos d'11 síl·labes cadascun, i cap dels dos versos rimen entre ells, és a dir, es tracta de versos blancs. Aquests versos són d'art major també. En aquest poema s'utilitzen diverses llicències mètriques com l'elisió i la sinalefa. En aquest poema no hem pogut trobar l'existència de figures retòriques, gairebé. Aquest poema podria convertir-se en una crònica sentimental de l'home que enyora el seu paisatge ara en mans de la barbarie feixista. Aquest poema no porta al límit les essències simbolistes que caracteritzen el llibre o l'autor i ofereix la possibilitat de treballar alguns aspectes en absolut negligibles. S'utilitza una metonímia de més amplitud i elevació que normalment. I aquest poema ens diu que el paisatge és l'espai de resistència d'un país assetjat per les tropes feixistes. Hi ha una força correlativa en l'adverbi sobrepujat amb el verb i cromàticament connotat en el present del verdejar. Aquest poema ens transmet el patiment i l'enyora de l'autor cap a la seva terra i les ànsies de voler tornar allà perquè és la seva terra i en aquest moment està ocupada per les tropes feixistes.